الله أكبر الله أكبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. قیامت کا دن ہوگا, سب سے پہلا سوال ہوگا ہاں نماز, پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحْ وَأَنْجَحْ. نماز صحیح نکل آئی نا, کامیاب ہو گیا, نجات پا جائے گا. وَإِن فَسُدَتْ, اگر نماز ہی خراب ہوئی, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ, یہ بیچارہ ناکام ہو گیا. جو نماز پڑھتے نہیں ہیں, 22 کروڑ لوگ جو اس وطن عزیز میں رہتے ہیں, کتنے لوگ نمازی ہیں, کتنے لوگ نمازی کہہ سکتے ہیں کہ 5 کروڑ نمازی ہیں؟ میرے بھائی, حقائق کی زندگی گزاریں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر نماز کے اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے احترام اور پیار نرمی سے دعوت کو عام کریں, بتایا جائے. یہ ذمہ داری ہے, ایمان نام ہی اس کا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کیسا ہے, اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں, وقت بھی لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے, ساری زندگی اگر انسان سنت کے خلاف عبادت بھی کرتا رہتا ہے, فائدہ ہی کوئی نہیں, قبول ہی نہیں ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کر کے عبادت کی گئی ہے وہ قبول ہی نہیں ہے. وقت بھی ضائع, صلاحیتیں بھی ضائع, زندگی بھی ضائع. اللہ سے دعا کرے اللہ وہ عبادت کروا جو اللہ کو پسند آ جائے, اور وہ عبادت ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے.